पी कर विश्व अपमान का हो कर व्यथित अधीर। वहां विभीषण आ गया जहां राजत रघुवीर। सुग्रीवादि ने प्रभु को बताया रावण का भ्राता यहाँ आया। पता न मायावी के मन का कारण क्या है राम मिलन का। निश्चर आया है यहाँ लेने कोई भेद। कहिए तो बंदी करूं या फिर दूं सिर छे। कहे संदिग्ध व्यक्ति को बंदी जाए बनाया। हो संदेह तो फिर संदेह से जाए लाभ उठाया। किंतु उसे क्या बांधोगे जो भक्ति में बंधा बंधाया। लेने भेद नहीं आया वो भेद बताने आया। जाओ सुग्रीव विभीषण को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। मैं हूँ मित्रों का मित्र, उसे अपने अनुभव से समझाओ। मम चिंतन से चिंता जाए, दर्शन से कोटिक पाप कटे। मिलने से चार पदार्थ मिले, अनुकंपा से त्रय ताप मिटे। लाने अतिथि विशेष को दे पूरा सम्मान। सुग्रीव और अंगद चले संग वीर हनुमान। जयति राम भगवान। शरणागत वत्सल रघुवर जुगल नयन की दृष्टि। भ्रातृगल पर जब पड़ी तब हुई आनंद वृष्टि। लगा विभीषण भीग ने राम विलाकत त्रिग सजल पुलकित हुआ शरीर। बार बार कहने लगा त्राही त्राही रघुवीर। मैं निश्चर रावण का भाई कहता देकर राम दुहाई। ओ तुम ही अब मेरे पितु माता, राखो शरण निभाओ नाता। राम हरे श्री राम हरे, भक्त परायण राम हरे। मत्सर किया पलायन तुम दर्शन कर। राम हरे श्री राम हरे, भक्त परायण राम हरे। वास नरक का बहुत बुरा है, दुष्ट संग से किंतु भला है। राम हरे श्री राम हरे भक्त परायण राम हरे। ओ मिल वरदानी चरण कमल से अब मैं हूँ सब भांति कुशल से। राम हरे श्री राम हरे भक्त परायण राम हरे। सुनहु विभीषण शरणागत हो जो जन हमसे आश्रय मांगे उनकी रक्षा धर्म हमारा निर्मल मन से जो अनुरागे। शत्रु के भ्रात की बात ही क्या शत्रु के भ्रात की बात ही क्या हमें आश्रित शत्रु भी शत्रु न लागे। रघुकुल वाले त्यागे प्राण परंतु न शरणागत को त्यागे। रघुकुल वाले त्यागे प्राण परंतु न शरणागत को त्यागे। सखे भक्ति निष्काम तुम्हारी जिसमें स्वार्थ न कोई पर मेरा दर्शन अमोघ है जो निष्फल नहीं होई। ऐसा कह कर करुणा सागर निर्मगा सागर से तिलक विभीषण के मस्तक पर किया परम आदर से। दस शीश चढ़ाने पर शिव जी ने दी संपत्ति जो रावण को वह अति संकोच भाव से दी। श्री राम ने मित्र विभीषण को रावण के रहते राजा का पद मिला अनुज को। रघुवर से सब बोल उठे श्री राम की जय लगे पुष्प बरसने अंबर से। प्रभु जग पालक खल दल घालक पूछे सुग्रीव विभीषण से। गंभीर जलधि को पार करें किस जतन कौन से साधन से। एक बाण में शक्ति आपके कोटि समुद्र सुखाने की पर नीति कहे सागर से विनय कीजे कोई मार्ग सुझाने की। ओ नीति विभीषण ने जो बताई वह लक्ष्मण को तनिक न भाई। सुनो रमा के नागर मारो बाण सुखाओ सागर। ओ शांत हो लक्ष्मण बलवीरा करहु प्रतीक्षा धरि मन धीरा। सागर को निज विनय सुनाई कर प्रणाम बैठे रघुराई। पीछे पीछे विभीषण के रावण ने अपने दूत पठाए। दूत वे कपटी वानर का तन धर के सागर के तट आए। वानर वीर उन दूतों को स्वामी सुग्रीव के सन्मुख लाए। पास सुग्रीव की आज्ञा सैनिक अंग भंग करने को धाए। बोले दूत के राम की आन जो कोई हमें विकलांग बनाए। दूतों को बंधन से छुड़ा कर लक्ष्मण जी ने दी एक पाथी। पाथी में लिखा था के सुन रे रावण असुरा धम कुल घाती। वो सीता सविने लौटा दे सीता सविने लौटा दे। कष्ट तेरी नगरी में जो पाती या फिर बन उस मृत्यु का भाजन जो तेरे सर पे मंडराती। तेरे संग ही मिट जाएंगे एक लख पूत सवालख नाती। उधर दूत लंकेश से कह रहे सब वृत्तांत। इधर प्रतीक्षा सिंधु की कर रहे लक्ष्मी कांत। सिंधु यथावत शांत। संधान किया रघुवर ने लगा उबलने सागर। तापमान बढ़ गया सिंधु का लगे झुलसने जलचर। तब रत्नाकर प्रकट हुआ ब्राह्मण का वेश बनाकर। प्रभु की सेवा में लाया रत्नों से थाल सजाकर। मूल जलधि में आपकी क्या गाऊं गुणमाल। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए राम कृपाल। सुनिए राम कृपाल। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो प्रभु मैं आधीन तुम्हारे हूँ। तुमने जो सिखाई मर्यादा मैं उसको ही मन धारे हूँ। रत्नाकर सुनो नहीं मंगल अब और विलंब लगाने में। सहयोग तुम्हारा वांछित है लंका तक से तू बनाने में। नल नील नाम के दो भाई प्रभु काम आपके आएंगे। वे जो पत्थर फेंकेंगे वो पानी में डूब न पाएंगे। जो सबके बंधन काटे उनके हाथों यदि बंध जाऊंगा तो खारा होने पर भी जग में अक्षय कीर्ति कमाऊंगा। उत्तर तटवा दासी असुर पहुँचाए मुझे पीर। उन पर छोड़ो नाथ जो मुझ पर साधा तीर, उन्हें बधो रघुवीर। एवमस्तु कह राम ने हरा सिंधु का त्रास, सागर को हरी शक्ति पर हुआ पूर्ण विश्वास, निज गृह किया निवास। जय श्री राम। लंका तक सेतु अभी बांधा जाना है, उसके लिए विशाल पर्वत खंड बड़े बड़े वृक्षों को उपयोग में लाना है, परंतु नर वानर की मैत्री में श्री हनुमान जी सेतुबंध का काम संपन्न कर चुके हैं। प्रभु ने विभीषण को शरण देकर अपने शरणागत वत्सल होने का प्रमाण दिया तथा उसका राजतिलक करके लंका पर विजय प्राप्ति का संकेत भी दे दिया। बालकांड में रामलला के योगिभिर ध्यान गम्यम सुंदरतम रूप का दर्शन हुआ तथा भुवन मोहिनी जानकी जी का पाणी ग्रहण कर कोटिकामृति को लज्जित करने वाली मनहर जोड़ी परिलक्षित हुई। अयोध्या कांड में भ्राताओं के प्रेम का सुंदरतम उदाहरण मिला। अरण्य कांड में नैसर्गिक सौंदर्य तथा मुनिजन मिलाप की सुंदरता अवर्णनीय थी। किष्किंधा कांड को सुंदरता प्रदान की नर वानर की मैत्री ने, परंतु इनमें से किसी भी कांड को सुंदर नहीं कहा गया। कांड सुंदर तब हुआ जब सत्यम शिवम सुंदरम के रुद्रावतार श्री हनुमान जी राम जी का सहयोग करने आए। श्री हनुमान जी का नाम संकट मोचन केवल भक्तों के संकट दूर करने के कारण नहीं, वरन भगवान श्री राम के संकट दूर करने के कारण पड़ा। जिनको सागर लांघना सरोवर लांघने के समान, दुर्गम दुर्ग पर चढ़ना टीले पर चढ़ने के जैसा, लंका फूंकना चूल्हा फूंकने के बराबर था, वे चाहते तो जनक नंदिनी सीता को सुकोमल पुष्प के समान उठा ले जाकर राम जी को अर्पित कर देते, परंतु उन्होंने स्वामी के श्रेय में भागीदार होना दासोचित नहीं समझा, और वे कदाचित माता को ले भी आते तो राम जी के रामावतार का हेतु पूर्ण कैसे होता। असुरों के भार से रसातल में जाती हुई पृथ्वी की रक्षा कैसे होती। श्री हनुमान जी ने अपने लौकिक स्वामी सुग्रीव एवं पारलौकिक स्वामी श्री राम जी दोनों पर ही पूर्ण निष्ठा रखी। सुंदर कांड के पठन श्रवण से यह जीवन हो जाए सुंदर, वर्तमान में सुंदर कांड का पाठ भविष्य बनाए सुंदर, मंगल के अवतारी का जब मंगल सर्व मिलाए सुंदर, सुंदरतम हनुमान के कारण ही यह कांड कहाए सुंदर।